गोलापी गोलापी नरम ओठरे सीए जेबे हसी दिए रे हाए मु मरी जाए रे हाए मु मरी जाए रे कणे कणे हरिणी आखिरे सीए जेबे चाही दिए रे हाए मु मरी जाए रे हाए मु मरी जाए रे केबे से चंदन केबे से चांदिनी केबे से महक केबे से मोहिनी लाजेई लाजेई गजरा सजेई बेणी तार छाती दिए रे हाए मु मरी जाए रे हाए मु मरी जाए रे गाधुआ तुठरे जल परिटीए चालू थिले राजहंसी ता गभरे जो फूल से लगाए से फूल हुए ना पासी ओ गाधुआ तुठरे जल परिटीए चालू थिले राजहंसी ता गभरे जो फूल से लगाए से फूल हुए ना पासी केबे से अधीरा केबे से आड़सी केबे से मदिरा केबे से मानसी नहका नहका अंटारे झटका सीए जेबे मारी दिए रे हाए मु मरी जाए रे हाए मु मरी जाए रे बाट चली गले न जानिला परी ओढ़ोनी बजे दिए जानी जानी पुणी मो घर आगरे पाऊजी हजे दिए ओ बाट चली गले न जानिला परी ओढ़ोनी बजे दिए जानी जानी पुणी मो घर आगरे पाऊजी हजे दिए केबे से कविता केबे से कहानी केबे से छलिता केबे से रोसोणी अलप अलप ता मीठा आलाप छाती की मचिरी दिए रे हाए मु मरी जाए रे हाए मु मरी जाए रे हाए मु मरी जाए रे हाए मु मरी जाए रे हाँ।